ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาเป็นผู้ดำเนินรายการพบปากกับท่านฟังตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าเป็นประจำทุกวันในช่วงที่เราพบเจอกันนี้ท่านฟังเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเพื่อให้เกิดเป็นความโชคดีเป็นมงคลเป็นความดีความงามในจิตใจของเราได้ด้วยการทำความเข้าใจการที่เรามาเพ่งจิตพยายามทำความเข้าใจเนี่ยท่านฟังนี่ก็เรียกว่ามีการฟังด้วยความเคารพมีการฟังด้วยจิตที่เป็นเอกมีการฟังด้วยใจที่มีความเพ่งพิจารณาดูแล้วก็ยังเป็นการที่ใกล้ครวญโดยแยบคายด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราฟังโดยตั้งใจพยายามทำความเข้าใจเนี่ยมีผลดีมากทำให้เกิดความเป็นมงคลในชีวิตของเราในวันนี้หรืออย่างน้อยก็ในเวลาช่วงที่ฟังอยู่แน่จากนี้ไปทุกฝั่งเรามาทำความสงบกันสักครู่หนึ่งสักประมาณ10นาที15นาทีทำความสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจด้วยการตั้งสติของเราขึ้นสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้อะไรเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงได้ตั้งแต่เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นเนี่ยจำได้ไหมว่าตัวเองนั้นจำอะไรได้ก่อนคือบางคนยังจำเรื่องที่ตัวเองจำได้ไม่ได้แล้วมันจะไปจำได้ยังไงใช่ป่ะไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงสิ่งแรกที่เราระลึกนึกถึงเราตั้งจิตไว้กับอะไรบางคนก็จะคิดถึงว่าโอ้นี่ต้องรีบไปทำอันนั้นบางคนก็คิดว่าโอ้เมื่อวานนี่เป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงบางคนก็จะคิดว่าโอ้นี่ฉันจะไปกินอันโน้นการระลึกนึกคิดถึงบางทีถ้ามันเป็นเรื่องที่เนื่องด้วยกามเนื่องด้วยสิ่งอื่นๆที่ทำให้เกิดความขัดเคืองความไม่พอใจการระลึกนั้นทุกฝั่งจะไม่ได้ทำให้เกิดความระงับคือมันไม่ชอบเป็นมิจฉาสติในที่นี้ทุกฝั่งให้เรามาระลึกนึกถึงเรื่องราวที่มันจะนำให้เกิดความสงบระงับขึ้นในจิตใจของเราได้ให้เป็นสัมมาสติเริ่มต้นด้วยการที่เรามานึกถึงอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับบางคนทำด้วยการที่ฝืนบังคับให้มันยาวๆช้าๆชิวๆเย็นเย็นบางคนก็จะฝืนบังคับให้มันเร็วๆดีมันจะได้แบบเอาอากาศเข้ามากๆเราไม่ต้องไปแต่งลมหายใจทุกฝั่งบางคนจะออกกำลังอยู่บางคนจะเดินอยู่บางคนจะนอนอยู่ท่าทางอิริยาบถการงานบางทีก็มีผลต่อว่าลมหายใจนั้นมันช้าหรือมันเร็วได้เพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือให้ตั้งลมหายใจของเราไว้อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับลมให้เร็วหรือช้าแรงหรือค่อยหนักหรือว่าเบาอย่างไรให้หายใจอย่างธรรมดาแล้วในขณะที่หายใจอยู่นี้ร่างกายก็ไม่ต้องเกร็งด้วยให้ปล่อยเป็นธรรมดาไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้ามากเกินไปหรือเอียงไปข้างหลังมากเกินไปให้ตั้งกายตรงดำรงสติไว้อยู่เฉพาะหน้าระลึกถึงลมหายใจเข้าระลึกถึงลมหายใจออกการมาดูระลึกนึกถึงลมนี้เราไม่ต้องตามลมแต่ให้มาระลึกมาดูมาเพ่งมาจดจ่อมานึกถึงอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งเดียวนั้นคือตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้เบาๆก็ได้ตรงไหนถ้ารับรู้ไม่ได้อาจจะหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้ง รับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นเมื่อเราตั้งจิตของเราขึ้นเอาไว้แล้วมีความคิดนึกอื่นๆต่างๆผ่านมาแน่นอนหูมันเปิดอยู่มันก็ได้ยินเสียงตาถ้าไม่ได้ปิดไม่ได้หลับก็เห็นรูปบางทีรถขยะผ่านมาคนข้างบ้านทำกับข้าวมันก็มีกลิ่นเราก็รับรู้กลิ่นได้เห็นภาพได้ได้ยินเสียงได้ความคิดนึกมีอยู่ในใจมีสมองทีมก็มีความคิดนึกขึ้นมาเรื่องที่ต้องทำต่อไปเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องตัวเราเองเรื่องคนอื่นเรื่องภายในภายนอกมีหมดอะมีแล้วไงเวลาเอาใจใส่ใส่ที่ไหนเวลาเอาใจใส่ระลึกถึงอยู่กับลมหายใจนะไม่เอาใจใส่กับสิ่งภายนอกแต่ไม่ใช่ไม่รับรู้นะรับรู้เนี่ยมันมีแน่เพราะว่าเรามีจิตเรามีวิญญาณจิตวิญญาณก็ทำให้เกิดการรับรู้ผ่านทางช่องทางต่างๆเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทำฝั่งดีมีกายและมีใจมันเชื่อมต่อกันเมื่ออายตนะทางกายผ่านเข้าสู่ทางใจมีการรับรู้แล้วนี่ก็เป็นธรรมดาอย่างหนึ่งว่าเราตริตรึกคิดนึกไปในอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นคำนี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านได้คิดนึกระลึกถึงตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์ด้วยซ้ำถ้ามีเสียงผ่านทางหูแล้วทำให้เกิดอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งเราตรีตรึกเนื่องด้วยอารมณ์นั้นที่ผ่านมาทางหูเสียงนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาทันทีมีพลังในการที่จะดึงจิตของเราไปเหมือนกับสุนัขบ้านพยายามที่จะกลับเข้าสู่ในหมู่บ้านไปหาเจ้าของคุ้นเคยกับคนไปเลยจิตเราก็จะถูกดึงหลุดไปทางนั้นหรือถ้าในทางความคิดคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ผ่านมามีอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างตริตรึกไปตามอารมณ์นี้เดี๋ยวฉันต้องทำอันนั้นเดี๋ยวฉันทำอันนี้มีอารมณ์ที่ไม่ทุกไม่สุขเกิดขึ้นละตริตรึกไปตามอารมณ์นั้นก็เหมือนลิงมันหนีเข้าป่าใหญ่ไปละแต่เราในที่นี้ทั้งฝั่งไม่ตริตรึกไปตามอารมณ์ที่ผ่านมาทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจแต่ให้มาตริตรึกระลึกนึกถึงอยู่กับลมหายใจลมหายใจนี้เป็นอะไรเป็นอนาปานสติทุกฟังเป็นการระลึกถึงลมหายใจอนาปานสติระลึกถึงลมหายใจเราตรีตรึกคิดนึกมาในทางนี้นี่สิ่งนั้นก็จะมีพลังสิ่งนั้นในที่นี้คือสติก็จะมีกำลังขึ้นมาแน่นอนนะว่าเราก็ยังรับรู้เสียงรับรู้กลิ่นรับรู้ภาพได้แต่กำลังอันไหนมันจะมีมากกว่ากันก็อยู่ที่ว่าเราให้อาหารกับอะไรถ้าเราให้อาหารกับภาพที่ผ่านมาทางตาเสียงที่ผ่านมาทางหูสิ่งนั้นก็มีกำลังอย่างที่ว่าเราให้อาหารด้วยการตริตรึกคิดนึกใส่ใจไปในมันตามอารมณ์นั้นๆที่ผ่านมาทางช่องทางนั้นๆเราคิดถึงมันตริตรึกถึงมันนั่นคือเราให้อาหารมันแล้วแต่ถ้าเราไม่คิดนึกถึงมันไม่ตริตรึกถึงมันก็ตัดอาหารของมันลงตัวรับรู้ของมันได้อยู่นะมันมีมามันอาจจะมีอาหารมาก่อนมันอาจจะมีความแข็งแรงมาก่อนมันก็มาใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามันไม่ได้อาหารจากเราเดี๋ยวมันก็ไปเหมือนสุนัขจิ้งจอกจะมาหาอาหารจากเต่ามีเต่าที่ไหนจะให้แขนให้ขาให้อาหารสุนัขจิ้งจอกกินไม่มีทุกฝั่งมีแต่มันจะหลบมีแต่มันจะเก็บรักษาอวัยวะของมันไว้ในกระดองสุนัขจิ้งจอกไม่ได้อาหารไม่ได้จะคลายความหิวได้ได้แค่ดมกลิ่นอย่างเดียวมันก็หนีไปแล้วมาอยู่เฉพาะตอนที่มันยังมีกำลังอยู่พอมันอ่อนกำลังหมดกำลังเดี๋ยวมันก็ไปหากินทางอื่นเช่นเดียวกันนะทุกฝั่งเสียงภาพกลิ่นพวกนี้ที่ผ่านมารับรู้ได้ทางตาหูจมูกตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยใจด้วยเนี่ยมันมีกำลังอยู่แล้ว ก็พยายามที่จะไปดึงหาเสียงกลิ่นรูปทางนี้แต่ถ้าเราไม่ให้อาหารมันเดี๋ยวมันก็อ่อนแรงลงเองเบาบางลงเองในที่นี้เราจึงต้องมาให้อาหารในใจเฉพาะเจาะจงลงมาตรงไหนในใจเพราะมันมีหลายอย่างลิงก็อยู่ในนี้ให้ตกลงมาที่ในสติของเราสติคือความระลึกได้ให้ตกลงมาตรงนี้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วระลึกถึงลมหายใจเข้าออกไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมทำอย่างเป็นธรรมชาติระลึกรู้ตั้งอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวคือที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสมบัติของลมได้รับรู้ได้ตรงไหนเอาตรงนั้นไม่ต้องไปบังคับเจาะจงมาเอาจุดนี้ขนาดเท่านี้มิลลิเมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมวงกลมหรือโดนัทไม่ต้องไปเจาะจงขนาดนั้นเอารับรู้จุดไหนก็ประมาณนี้แถวๆนี้มีความคิดนึกอื่นๆอย่าให้อาหารมันมีความคิดนึกอื่นๆเอาอาหารมาให้กับสติของเราอาหารนี่สำคัญนะไม่ใช่อาหารที่แม่ทำคนข้างบ้านปรุงนะอาหารใจนะเราพูดถึงนี้อาหารใจตั้งสติของเราไว้ดีพอเราระลึกถึงลมหายใจของเราแล้วก็ทำความสงบสักครู่หนึ่งทุกฝังพอเราทำความสงบสักครู่หนึ่งไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรเลยให้คิดนึกอยู่กับแค่ลมหายใจในที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมทำอย่างเป็นธรรมชาติรู้รู้อยู่อย่างแน่วแน่แล้วให้ตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาทุกฝังเมตตาเนี่ยหมายถึงความรู้สึกที่อิ่มเอิบไปด้วยความรักความปรารถนาดีความปรารถนาให้มีความสุขความปรารถนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้เราตั้งจิตเอาไว้ด้วยกับความปรารถนาดีถ้าจะตรงข้ามกันก็คือปรารถนาร้ายปรารถนาให้เขาได้ไม่ดีปรารถนาให้เขาชิบหายปรารถนาให้เขาเป็นทุกข์เนี่ยเราไม่ตั้งจิตไว้แบบนั้นแต่ให้ตั้งจิตเอาไว้ให้กับด้วยความสุขให้กับด้วยความสำเร็จให้กับด้วยความดีใจความพอใจความยินดีมีความรักความปรารถนาดีท่านว่าแล้วก็แผ่กระแสแห่งความรักความปรารถนาดีนี้จากตัวของเราผ่านออกไปถึงสรรพสัตว์ทั่วทุกทิศทุกทางในทิศเบื้องหน้าด้วยทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนกับคนที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดท่านทั้งหลายพึงตั้งกำหนดจิตเอาไว้ให้มีเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทประกอบด้วยคุณใหญ่หลวงเริ่มจากจิตใจแผ่ผ่านทางกายออกไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทุกทิศทุกทางอย่างนี้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความเกษมก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความเจริญ อ้าวล่ะท่านผู้ฟังเราปฏิบัติทำความสงบในจิตมาสักครู่หนึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาไกร่ครวญพิจารณาแล้วว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคแสดงไว้สอนไว้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยความอัศจรรย์ด้วยความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมนี้สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ตรงไหนบ้างเรื่องราวที่จะยกมาพูดในวันนี้นั้นใกล้ตัวกับเรามากทุกฝัง ไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเราเองเป็นเรื่องของคนอื่นคนรอบข้างของเราที่ถ้าบอกว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวบ้างตั้งแต่เล็กๆน้อยๆหกล้มเข่าเปิดบ้างล้มก้นจ้ำเบ้าบ้างหรือว่าแบบป่วยมากขนาดว่าเข้าโรงพยาบาลต้องสวนหนักสวนเบาแทงคอแทงจมูกเพื่อจะให้หายใจให้อาหารหรือหนักขนาดที่เรียกว่าเข้าห้อง ICU เข้าห้องฉุกเฉินเราในฐานะที่เป็นคนใกล้ชิดจะทำอย่างไรจะมีธรรมะจุดไหนที่สามารถนำมาใช้งานได้ทันทีคำว่าคนใกล้ชิดทางฝั่งอยากจะพูดถึงประเด็นนี้สักนิดหนึ่งก็หมายถึงคนที่เรารักนั่นเองในความหมายในบริบทนี้นะเช่นพ่อแม่ลูกญาติมิตรคู่ครองที่เรารักที่เราเป็นห่วงคือบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กับพ่อแม่อยู่คนละจังหวัดก็อยู่คนละประเทศกันโอ้แต่พอท่านป่วยแล้วจะทำยังไงล่ะลูกฉันอยู่ต่างประเทศฉันอยู่ทางนี้ถ้าเขาป่วยเขาจะเป็นยังไงล่ะนี่ความเป็นห่วงเป็นใยความระลึกถึงความที่จะมีจิตน้อมไปเนี่ยมันเกิดขึ้นเสมอทีนี้ถ้าแปลว่าไม่รักล่ะหมายความว่าคือไม่รักก็ไม่แคร์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ได้จะมาต้องมามีความทุกข์จะพูดอะไรแต่บางทีด้วยความไม่รักแต่มันต้องทำนะคือเราไม่ได้หมายถึงว่าคุณไปจ้างพยาบาลมาแล้วพยาบาลก็ต้องมาดูแลอันนี้ไม่เกี่ยวนี่คือใช้อามิสสินจ้างจ้างก็ทำไม่จ้างก็ไม่ทำตัวเห็นอย่างไปใจสีใช่ไหมแต่บางทีไม่ได้จ้างเช่นฉันไม่รักพ่อแม่ฉันไม่รักพี่น้องฉันไม่รักลูกอาจจะมีพอไม่รักแล้วก็เลยจะไม่ทำแต่ด้วยความที่เป็นคนใกล้ชิดกันนี่คือความหมายตรงนี้ด้วยความที่เป็นคนใกล้ชิดกันคนรอบข้างแบบเนี้ยคุณก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำนะมีหน้าที่เอาในอันดับแรกก่อนท่านฟังประเด็นที่เราจะต้องพูดถึงก็คือว่าความเจ็บไข้เนี่ยมันมีในโลกนี้เจ็บเล็กๆน้อยๆขึ้นไปเป็นเหมือนกับนาฬิกาปลุกมาเตือนเราเจ็บหนักขึ้นเจ็บหนักขึ้นไปอีกจนกระทั่งเจ็บที่สุดเจ็บที่สุดเลยเนี่ยป่วยมากๆเลยก็สุดแค่ตายใช่ไหมโรคหัวใจโรคความดันเนี่ยมันจะตายแล้วมันไม่มีแล้วนะคือคุณต่อไปชาติหน้าแล้วคุณจะเอาโรคหัวใจไปด้วยเนี่ยชีวิตหลังความตายเนี่ยมันไม่เกี่ยวแล้วมันจบเส้นเลือดมันจบความดันมันจบความหวานก็จบตรงที่ตายนี่นะคือมันสุดแค่นี้ถ้าจะมามีปัญหาเรื่องว่าโอ้เจ็บไข้แล้วศพกองอยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วพูดถึงว่าจะทำศพยังไงนั่นยกไปอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือปัญหาเรื่องความตายเรากำลังพูดถึงเรื่องความเจ็บไข้ที่ไม่ใช่ของตัวเราเองแต่เป็นของคนรอบข้างไล่มาจากรอบข้างแบบไกลๆซะหน่อยก่อนอย่างเช่นว่าเจ้านายกับลูกน้องถ้าลูกน้องป่วยทำฝังอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้านายเลยในความที่จะต้องรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ตอนนี้เป็นหน้าที่ไปได้ถ้าทำได้ไปเยี่ยมเลยโอ้เจ้านายนี่จะได้ความรักจะซื้อใจลูกน้องได้โดยวิธีนี้อย่างมากเลยโอ้ฉันเจ็บไข้นี่เจ้านายอุตส่าห์มาเยี่ยมมาเยี่ยมไม่ได้ก็ยังช่วยสงเคราะห์ให้ของบ้างให้เงินบ้างช่วยรักษายังไงนี่ก็เป็นหน้าที่ทำฝังเป็นหน้าที่ที่สำหรับนายจ้างจะต้องทำแต่ว่าในทางกลับกันไม่เกี่ยวนะในทางกลับกันมาเอองั้นถ้าเจ้านายป่วยลูกน้องต้องเฮโลกันไปเยี่ยมคือหมายว่าในทางปฏิบัติคำสอนของพุทธะเนี่ยไม่ได้ระบุไว้ว่านี่ต้องเป็นการทำที่แลกเปลี่ยนกันแต่หน้าที่ที่ดีของลูกน้องเวลาที่เจ้านายป่วยก็คือว่าทำงานเต็มที่เลยต่อให้เจ้านายไม่ป่วยก็ตามอันนั้นยกไปก่อนแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันความที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยต้องรักษากันรักษาในที่นี้คือภัยเกิดขึ้นแล้วในที่นี้ภัยคือความเจ็บไข้เกิดขึ้นในเมื่อภัยคือความเจ็บไข้เกิดขึ้นอาจจะมีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่ง ในทรัพย์สินในความปลอดภัยกับเพื่อนของเราเราจะไปช่วยดูแลอันนี้เป็นเรื่องที่ดีรักษามิตรเมื่อประมาทแล้วคำว่ารักษามิตรเมื่อประมาทเนี่ยหมายความว่าภัยนี่เกิดขึ้นจะมีความประมาทไหมจะมีความเร่าร้อนมีความไม่พอใจเกิดขึ้นหรือไม่ภัยเนี่ยท่านฟังมันมีอยู่ทั่วไปนะภัยจากอุบัติเหตุภัยจากสิ่งแวดล้อมภัยจากโจรภัยจากดินฟ้าอากาศในที่นี้เรากำลังพูดถึงภัยจากความเจ็บไข้แล้วก็จะมีภัยจากความตายด้วยอีกอันหนึ่งนั้นยกไว้ก่อนมีภัยเกิดขึ้นจากความเจ็บไข้เนี่ยแล้วคุณจะตั้งอยู่ในความประมาทไหมนี่คือสำคัญยังไงคือประมาทอย่างเช่นว่าถ้าภัยจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นตึ้มโอ้ยฉันไม่ได้จะผิดอะไรเลยฉันไม่ได้อยู่ในความประมาทเลยฉันขับรถมาตรงเลนเฉยๆเนี่ยมันมาชนอย่างนี้นะโอ้ภัยแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าใช้ถนนร่วมกันมันก็มีบางทีฉันอยู่บ้านดีๆล็อกอะไรเรียบร้อยโหโจรมันมีเทคโนโลยีอะไรไม่รู้มันผ่านเข้ามาได้อย่างเงี้ยนี่คือภัยจากโจรดินฟ้าอากาศก็เหมือนกันมีหมดทีนี้พอมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นถ้าตั้งตนอยู่ในความประมาทนี่ก็คือว่าด่ากราดรำให้กรำกรวนทุบกชกตัวแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนี่คือจิตคุณประมาทแล้วอันนี้ไม่ได้เหมือนกับทั่วไปนะที่บอกว่าเหมือนกับขับรถด้วยความประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าฉันไม่ได้ขับรถประมาทแต่ที่คำว่าประมาทในที่นี้ที่ข้าพเจ้าหมายถึงตามแม่บทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยคือจิตของเราอย่าให้เกิดความประมาทจนถึงว่ามันควบคุมไม่ได้จนถึงว่าเราให้กำลังกลัวตุบกชกตัวทำอะไรไม่ถูกจนถึงว่าโกรธกระฟัดกระเฟียดด่ากราดสุดตรงสองขั้วอันนี้คือสติแตกแล้วถ้าสติแตกก็คือรักษาจิตไม่ได้มีความประมาทแล้วถ้าเป็นเพื่อนกันต้องรักษามิตรอย่าให้ประมาทไปเยี่ยมกันได้ยิ่งถ้าใกล้ชิดกันกว่าเพื่อนเช่นเป็นพ่อแม่ของเราเช่นเป็นลูกของเราผู้ที่โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเรามีความรักความพอใจความยินดีในความผาสุกของบุคคลนี้เนี่ยโอ้ถ้าเขาได้รับภัยเนี่ยนะเราเหมือนจะทุกข์ไปด้วยอย่างลูกเนี่ยนะเวลาเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพ่อแม่สบายดีอย่างนี้นะในทางกายเนี่ยแต่พอลูกป่วยเนี่ยแม่เนี่ยยิ่งป่วยหนักเหมือนจะป่วยไปตามบางคนน้องชายป่วยพี่สาวเนี่ยโอ้รักน้องชายมากพอน้องป่วยเนี่ยโอ้คนที่วุ่นวายเดือดร้อนนี่คือคนที่ไม่ป่วยนี่แหละญาตินี่แหละตัวดีวุ่นวายมีจิตใจขึ้นลงโกรธบ้างกลัวบ้างทำอะไรไม่ถูกบ้างบางทีคนไข้เขายังรักษาจิตได้ดีกว่ายังช่วยจะปลอบโลมคนที่ไม่เจ็บไข้ว่าให้ใจเย็นๆหน่อยให้รักษาสติหน่อยด้วยซ้ำบางทีตรงนี้สำคัญฟังว่าเราอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทเมื่อเวลามีภัยจากความเจ็บไข้เกิดขึ้นมาแล้วถึงแม้ไม่ใช่กับตัวเราก็ตามกับญาติมิตรพี่น้องคนใกล้ชิดแต่มีความรักความห่วงใยเกิดขึ้นนี่แหละให้ทำความเข้าใจในประการที่หนึ่งว่าภัยนี้เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดามันมีเป็นของโลกนี่คือข้อที่หนึ่งหนักบ้างเบาบ้างอันนี้ธรรมดาข้อที่สองพอทำความเข้าใจด้วยปัญญาแบบนี้ถูกต้องแล้วเราก็จะสามารถที่จะคิดพิจารณาใคร่ครวญโดยแยกกายให้ได้คือถ้าไม่ทำความเข้าใจโดยถูกต้องเป็นธรรมดาใช่ไหมมันจะตกใจละตื่นเต้นละจะทำยังไงถ้าเป็นอะไรหนักไหมถ้าฉันจะยังไงเนี่ยหาหมอที่ไหนหมอทางเลือกหรือหมอปัจจุบันหรือหมอต่างประเทศแล้วจะยังไงต่อไปโอ้เอาใหม่คิดว่าเป็นธรรมดาใช่ไหมเราพอจะสงบสติอารมณ์รวบรวมจิตใจเข้ามาได้ทำตามหน้าที่แต่เป็นลูกน้องคนที่เป็นเจ้านายก็สงเคราะห์ตามกำลังทำตามหน้าที่ไปก่อนยังไม่ต้องคิดอะไรเป็นเพื่อนบางทีก็ช่วยดูแลว่าเขาป่วยไข้ไหมถ้าเป็นลูกเต้าก็ต้องรักษาต้องพยาบาล ถ้าเป็นพ่อแม่คุณมีความกรุณามีความเมตตาต่อลูกก็ทำไปถึงแม้ไม่รักนุ่มฝังก็ต้องทำตามหน้าที่นี่พูดถึงคนที่ไม่รักคือบางคนพ่อแม่ฉันไม่ได้แคร์พี่น้องฉันไม่สนใจเพื่อนฉันก็ไม่ได้จะไปสนใจใจอะไรมันนะแต่ว่าก็ต้องทำตามหน้าที่ถ้าเราเป็นเพื่อนกันถ้าเราเป็นเจ้านายลูกน้องกันถ้าเป็นพ่อแม่กันยังไงมันตัดไม่ขาดต่อให้ไม่รักก็ตามด้วยอย่างภิกษุอย่างนี้เป็นต้นนุ่มฝังไม่ได้เป็นพี่น้องกันเกิดจากพ่อแม่กับคนละคนเอามาอยู่วัดเดียวกันใช่ปะล่ะบวชมาแล้วถือว่ามีพ่อของพ่อคนเดียวกันคือพระพุทธเจ้าพ่อไม่อยู่แล้วก็เอาครูอาจารย์อุปชาเป็นพ่อแทนเอาถ้ามีครูอาจารย์อุปชาเดียวกันก็ต้องช่วยดูแลรักษากันถึงแม้ว่าจะเกิดจากแม่คนละคนก็ตามเกิดมาในชาตินี้มีพ่อแม่คู่หนึ่งคู่หนึ่งเอาแต่ว่าก็เหมือนกับต้องรักษากันช่วยดูแลกันก็ต้องทำดูแลกันนี้ตัวอย่างก็มีตัวฝั่งในสมัยพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งป่วยเป็นโรคท้องร่วงคนแบบว่าถ่ายไม่หยุดในตำฝั่งกางเกงกระโปรงอะไรไม่ต้องพูดถึงว่าจะนุ่งมันนะเอาผ้าขาวม้าคาดก็พอเวลามันออกมาเนี่ยก็ต้องวิ่งเข้าล้างเสร็จแล้วก็วิ่งออกจะมานอนพักยังไม่ทันนั่งลงนี้มันเอาอีกแล้วอย่างเงี้ยภิกษุรูปนี้เป็นอย่างนั้นดูฟังป่วยไข้เป็นโรคท้องร่วงชนิดแบบว่าไหลอยู่เรื่อยคือคนถ่ายอยู่เรื่อยดูฟังก็อ่อนแรงสมัยก่อนห้องน้ำก็ไม่ได้สะดวกอยู่ใกล้แบบนี้อ่อนแรงไปไม่ไหวทำไงบางทีมันก็รั่วระหว่างทางรั่วตรงที่นอนรั่วตรงที่นั่งเลอะไปหมดเลยก็มีศัพท์ว่านอนจมกองคูดกองมูดของตัวเองมูดคูดนี่ก็คืออุจจาระปัสสาวะนี่แหละนะกลิ่งเกลือกไปมาอยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่าด้วยความร้อนด้วยความแผดเผาของไข้ที่มีอยู่ในกายอุจจาระปัสสาวะตรงที่นอนเนี่ยก็เปื้อนไปหมดกายนี่ก็ไม่ได้จะคงทนรักษาให้อยู่ในสภาพที่พอจะดูได้ละเพราะด้วยความเจ็บไข้ของตนในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีภิกษุอื่นใดๆเลยที่เขาจะไปช่วยดูแลเพราะอะไรเพราะว่าภิกษุรูปนี้เขาไม่เคยช่วยดูแลใครก็ไม่มีเพื่อนที่ใครจะมารักใครจะมาคอยห่วงใยก็จึงไม่มีคนดูแลพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าคนเจ็บไข้ที่ไม่มีญาติผู้ป่วยอนาถาอย่างเงี้ยนะไม่มีเงินจะรักษาไม่มีใครจะหาที่พึ่งได้พระพุทธเจ้าไปพบเห็นภิกษุรูปนี้อยู่ในวัดก็เลยกับท่านพระอานนท์เอาพยุงกันขึ้นเป็นอะไรโอ้เป็นท้องร่วงเอาไม่มีใครพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะยกศีรษะขึ้นนั่งให้อานนท์เอาน้ำมาชำระล้างยกเท้าออกพระพุทธเจ้าก็ราดน้ำพระอานนท์ก็ขัดสีประคองศีรษะขึ้นเอาผ้าไปซักเอาที่นอนไปผึ่งไปตากคนที่เขาไม่สบายกายเนี่ยทุกฟังพอได้เช็ดตัวอาบน้ำอะไรมันก็สบายขึ้นหน่อยเวทนาอะไรต่างๆก็ทุเลาลงจึงเอาเรื่องนี้เป็นต้นข้อมูลทุกฟังแสดงไว้จุดหนึ่งคือเรื่องคนที่เราไม่ได้เจ็บไข้เองนะทุกฟังมีคนอื่นที่เขาเจ็บไข้เป็นคนใกล้ตัวเราถ้าเป็นภิกษุครูอาจารย์เดียวกันต้องช่วยกันดูแลถ้าเป็นพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องก็ต้องช่วยกันดูแลเอกมาช่วยกันดูแลนี้ก็หมายความว่าถ้าเขามีคนดูแลอยู่แล้วเราก็ช่วยดูในเรื่องอื่นที่อาจจะขาดตกบกพร่องไปถ้ามีจิตใจที่มีเมตตามีกรุณาความกรุณานี่คือปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเมตตาเนี่ยคือความปรารถนาให้เขาประสบมีความสุขเขามีทุกข์กายอยู่ก็ยังไม่มีความสุขก็ต้องอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาถึงแม้ความเมตตากรุณานั้นอาจจะไม่ได้แสดงออกทางกายได้ซึ่งบางทีเราจะแบบอยู่ไกลเราจะแบบไม่ได้สามารถมาทำได้ติดภารกิจการงานแต่ก็ต้องมีวาจาที่แสดงถึงความเมตตาแสดงถึงความกรุณาต้องมีจิตใจที่แสดงออกถึงความเมตตาแสดงออกถึงความกรุณามอบให้มารดาบิดาลูกน้องครูอาจารย์ ลูกเต้าเพื่อนร่วมมิตรนี่เราต้องมีจิตใจแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะรักเขาหรือเราจะไม่รักเขาก็ตามคุณเราประสบความทุกข์อยู่นั่นฟังเรียกไปซ้ำเติมมีภัยคือความเจ็บไข้เนี่ยไม่ควรซ้ำเติมกันคือหมายความว่าเขาเจ็บไข้อยู่แล้วก็ไปพูดสมน้ำหน้ามันแต่สะกดด้วยงองูจิตใจแบบนี้ไม่ได้มีกรุณาเลยนะแต่มีพยาบาทนี่จิตใจมีพยาบาทไม่ใช่เบียดเบียนทิ่มแทงเขาอย่างเดียวยังทิ่มแทงตัวเองด้วยเอายกออกเอาออกกำจัดออกใส่แทนไว้ด้วยจิตที่มีเมตตาใส่แทนไว้ด้วยจิตที่มีกรุณาพูดวาจาอะไรที่มันจะให้มีการถนอมน้ำใจกันให้มีความฟู่ใจกันจุดนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงอธิบายไว้ถึงคนที่ไม่สามารถจะพยาบาลคนไข้ได้แต่เราต้องดูแลคนเจ็บไข้ไม่ว่าจะด้วยหน้าที่ในความที่รับอามิสสินจ้างมาฉันก็ทำฉันยินดีทำหรือว่าด้วยความที่เป็นหน้าที่แบบไม่ได้รับอามิสสินจ้างแต่เป็นพ่อฉันแม่ฉันเป็นลูกฉันฉันก็ต้องทำนี่จะทำไม่ได้นะฟังจะทำไม่ได้ถ้าหนึ่งไม่สามารถจัดยาได้ยาอะไรกินเวลาไหนเนี่ยหลงลืมกินแล้วไม่กินนี่มันเช้าหรือเย็นก่อนหรือหลังอาหารมันใช้ประคบหรือว่าใช้ทาหรือใช้กินหรือใช้ดมสลับกันนี่วุ่นเลยนะเอายาทามากินนี่โอ้ไปหนักเลยเอายากินไปทามันจะไปหายได้ไงหรือกินเช้าเดินไปกินเย็นกินก่อนอาหารหลังอาหารไม่ได้ต้องมีความสามารถเข้าใจในเรื่องการจัดยานี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือความที่ไม่รู้จักของแสลงหรือของไม่แสลงว่าอันนี้ดีหรืออันนี้ไม่ดีสำหรับบุคคลนี้ดันเอาของที่แสลงเข้าเอาของที่ไม่แสลงออกจนมาคนนี้เขาเป็นโรคที่มีธาตุไฟกำเริบอย่างเงี้ยก็ยิ่งห่มผ้าห่มคุมโปรงเขาอีกความร้อนก็นี่ก็ยิ่งจะเก็บสะสมอยู่ในนั้นไม่ได้ทำของแสลงนี้ไม่ถูกหรือว่าคนนี้ธาตุภายในเขาไม่ถูกกับของทอดของหมักอย่างเงี้ยของดองโอ้แต่แบบด้วยความที่ชอบกินของหมักของดองอยู่แล้วนี่เอาของชอบเผื่อว่าจะได้หายเร็วๆแต่ว่าธาตุเขาไม่ถูกกันก็ไม่ถูกอีกการที่ไม่รู้จักของแสลงของไม่แสลงแล้วนำของแสลงเข้าไปก็ไม่ได้หรือในข้อที่3จะไม่สามารถพยาบาลคนไข้ได้เลยถ้าบอกว่าทำเนี่ยเพราะด้วยเห็นแก่อามิตรทำเนี่ยด้วยไม่ได้มีจิตเมตตาคืออามิตรนั่นก็คือเงินเดือนค่าจ้างนั่นเองหรือสิ่งของเข้าของคือใช่อยู่ทำฟังอย่างคนที่เป็นพยาบาลเป็นหมอเนี่ยนะนี่ต้องยกย่องเขาเลยเขาได้เงินเดือนอยู่ก็จริงแต่คนเขาจะทำไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้หรอกว่าถ้าไม่มีจิตเมตตาไม่มีความชอบในวิชาชีพไม่มีความรักความปรารถนาดีให้กับคนไข้เนี่ยต่อให้เอาเงินมาจ้างก็อยู่ไม่ได้บุคลากรในทางการแพทย์ที่เรียนจบมาฉันเรียนจบพยาบาลฉันเรียนจบหมอแต่ฉันไม่ชอบงานแบบนี้หรอกก็ลาออกไปทำอย่างอื่นไงต่อให้เขาให้เงินก็ตามให้เหตุแห่งอามิตรแต่ถ้าไม่ได้มีจิตเมตตาอยู่เนี่ยจะทำไม่ได้ดูในข้อที่3ส่วนข้อที่4ท่านฟังคนที่เจ็บไข้เนี่ยแน่นอนว่าอย่างกรณีของภิกษุที่เจ็บไข้เนี่ยนะก็นอนจมกองคูดกองมูดของตัวเองถ้าจะรังเกียจการนำอุจจาระปัสสาวะน้ำลายน้ำมูกของคัดหลังออกจากร่างกายรังเกียจที่จะเอาไปเททิ้งก็อ้วกมาโอ้โหเละมากเลยเช็ดไม่ได้หรอกโอ้ยขี้เดียดภาษาอีสานว่าคือรังเกียจนั่นเองนี่ทำหน้าที่นี้ไม่ได้ไปซะหรือถ้าไม่สามารถจะพูดให้คนไข้มีความอาจหารร่าเริงกล้ามีกำลังใจสดชื่นแจ่มใสพูดเนี่ยโอ้โหมีแต่แบบแย่ลงอ่อนแอท้อแท้ทิ่มแทงพูดเดี๋ยวเรื่องไม่ดีอันนี้ไม่สามารถจะพยาบาลคนเจ็บไข้นะต้องฟังคิดดูถ้าบอกว่ามีคนที่จะมาอยู่รอบคนไข้แบบไหนแล้วมีคนที่เป็นแบบนี้ช่วยกรุณาเอาออกไปซะ ภัยคือความเจ็บไข้นี่โอ้ถ้ามีพวกนี้อยู่ยิ่งจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นคิดดูนะถ้าตัวเราป่วยเองอะสมมตินะถ้าตัวเราป่วยเองแล้วก็มีคนจัดยามาให้อ้าวไม่จะไม่ถูกเว้ยและอะไรที่มันจะไม่ดีไม่เหมาะสมมันจะเข้ามาอยู่เรื่อยเว้ยของเน่าของเหม็นกินอะไรที่มันจะแบบมันๆก็มาให้กินอยู่เรื่อยแล้วก็ขอเรียกร้องเอาเงินเอาค่าจ้างเก็บเงินอยู่เรื่อยเวลามีของคัดลังออกมาไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้โอ้โหที่พักนี่เละไปหมดเลยอย่างเงี้ยพูดแต่เรื่องที่แบบจะทิ่มแทงพูดแต่เรื่องที่ให้ไม่สบายใจพูดแต่เรื่องที่ใช้มีความกังวลใจถ้าเราเป็นคนเจ็บไข้เองอะท่านฟังมีแต่จะหนักหน้าลงมีแต่จะแย่ลงมีแต่จะทรุดลงเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาพยาบาลคนเจ็บไข้หรือต้องดูแลใส่ใจเนี่ยช่วยกรุณามาดูใน5ข้อนี้ว่ารอบๆคนไข้คนป่วยที่เราไปดูแลเขาเนี่ยคนใกล้ตัวของเราเนี่ยท่านมีบุคคลพวกเนี้ยอยู่รอบข้างไหมมีพยาบาลมีหมอหรือมีคนดูแลที่เขาจะสามารถจัดยาได้ไหมในข้อที่1ที่ถ้าสามารถจะทำได้อย่างดีท่านฟังคือ1สามารถจัดยาเราดูมีไหมจัดยาที่ถูกต้องยาทาทาเวลานี้หลังอาบน้ำหรือก่อนอาบน้ำอย่าไปกินกินนี่ต้องกินตอนไหนกินแบบน้ำหรือกินผสมหรือกินครึ่งเม็ดหรือกินเช้ากินก่อนหรือกินหลังต้องรู้จักแยกแยะเรื่องของยาเนี่ยมันหลายอย่างเรื่องต้องมีตามเงื่อนไขอีกบางอย่างถ้าไม่ปวดอย่ากินต้องกินเฉพาะตอนปวดหรือตอนเปียกอย่าทาทาตอนไม่เปียกมันหลายอย่างนะต้องมีความเข้าใจตรงนี้นี่คือในข้อที่1ข้อที่2ต้องรู้จักของแสลงและของไม่แสลงนำของแสลงออกไปอย่านำของแสลงเข้ามาของที่มันจะดีมันจะไม่แสลงเนี่ยเอามาซะยังเครื่องดื่มให้กำลังงานเราคิดว่าโอ้โหคนไข้คนป่วยนี่ไม่มีกำลังใช่ไหมเอาจัดไปเครื่องดื่มให้กำลังงานโอ้ยแต่เธอกับคนโรคหัวใจเนี่ยไม่เข้ากันเลยยิ่งจะเอาให้แบบมีกำลังมากขึ้นเอากินเครื่องดื่มชูกำลังตาพญาเสือโคร่งกินเข้าไปเท่านั้นแหละนี่เป็นของแสลงกันเราก็ต้องเอาออกไปคนที่มีความสามารถในการที่จะรู้ว่าอันนี้มันได้มันดีเอาเข้าจัดเข้าได้เวลาเหมาะสมอันนี้มันไม่ได้ไม่ดีก็เอาออกไปตัวนี้ต้องมีความคอมโพรไมซ์ในหนึ่งดังฟังแปลว่าความที่ต้องยืดหยุ่นความที่ต้องรู้จังหวะความที่ต้องบางทีเอามีคนเอาของมาฝากแต่ไม่นั่นเป็นของแสลงที่เราจะจัดยังไงให้เหมาะสมให้รู้ว่าเออรับแล้วหรือเปลี่ยนแปลงยังไงโยกย้ายยังไงต้องพูดยังไงโอ้ต้องมีศิลปะมีความสามารถในข้อที่สองนี้ในข้อที่3นั้นก็คือไม่พยาบาลคนไข้เพราะเห็นแก่อามิตรเห็นแก่อามิตรในที่นี้ก็คือแต่ทำด้วยจิตเมตตาหลักๆเลยต้องมีจิตเมตตาอย่างที่ว่าบุคลากรในทางการแพทย์เนี่ยถ้าไม่ได้รักงานนี้จริงๆไม่ได้มีจิตใจเมตตากรุณาจริงๆเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกนะอยู่ไม่ได้ต่อให้เขาให้เงินก็ตามเรื่องคนที่ดูแลได้อย่างดีเนี่ยเราดูได้ว่าที่เขามีจิตใจดีแล้วก็คือในข้อนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาทำได้ดีมีจิตใจงามเราไม่ต้องให้เงินก็แล้วกันถ้าเราเป็นคนให้เงินคนนี้ก็คิดไม่ถูกคนที่เขามาช่วยเหลือเราเนี่ยก็ต้องมีน้ำใจมีอามิตรให้น้ำใจไหนจะเรื่องการพูดจาเรื่องจิตใจมีเมตตาทางวาจามีเมตตาทางกายแล้วก็ถ้าช่วยสงเคราะห์กันในลักษณะไหนก็มีก็สงเคราะห์ไปตามรูปแบบกายวาจาหรือใจอย่างการที่มีจิตเมตตาแสดงออกถึงเมตตาทางกายกรุณาทางกายเนี่ยก็ให้เป็นอามิตรบางทีก็มีแต่นั่นต้องไม่ใช่เรื่องหลักเรื่องหลักนั้นก็คือต้องมีจิตใจเป็นหลักมาเลยเป็นตัวนำหน้าในข้อที่4นั้นก็คือต้องไม่รังเกียจในการที่จะนำอุจจาระปัสสาวะน้ำลายหรืออาเจียนหรือของคัดหลั่งออกมาเอาไปทิ้งก็ทิ้งให้เหมาะสมต้องไม่รังเกียจพวกนี้ทั้งฝั่ง คนที่จะทำหน้าที่นี้ได้ในจิตใจเขาจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของปฏิกูลมาอยู่แล้วนี่ถือเป็นบุญเลยนะเพราะนี่เป็นการภาวนาทันทีการที่พิจารณาเห็นของปฏิกูลว่ามันไม่ปฏิกูลการที่พิจารณาเห็นของที่ทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าก็เป็นอุเบกขาตั้งจิตไว้เป็นแบบอุเบกขานี่เป็นการภาวนาเลยนะต่อให้มีแบบเรื่องราวมากระทบคนไข้วุ่นวายขึ้นก็ยังมีจิตเมตตานะโอ้นี่เป็นการภาวนาจริงๆเลยนะเนี่ยรู้จังหวะเหมาะสมต้องรู้จักการพูดโอ้นี่เป็นการภาวนาจริงๆเลยนะแล้วหนำซ้ำตรงฝั่งในข้อที่ 5ยังต้องสามารถพูดให้คนไข้เนี่ยมีความอาถรรพ์ร่าเริงจะกินของแสลงเนี่ยเราต้องพูดชักชวนให้เขานำสามารถไปทำได้ต้องพูดชักชวนให้เขามีกำลังใจให้มีความร่าเริงให้มีความอาถรรพ์มีกำลังใจสูงต้องสามารถพูดตรงนี้ได้ถ้าคนป่วยไข้ที่เป็นคนใกล้ชิดของเราไม่มีบุคคลพวกนี้อยู่รอบข้างคุณรีบหาเลยถ้าคุณหาไม่ได้ตัวคุณนั่นแหละทำเลยได้บุญบุญตรงไหนบุญตรงปัญญานี่เกิดขึ้นทันทีเลยความที่จะต้องพิจารณาความปฏิกูลไม่ปฏิกูลความที่ต้องมีจิตเมตตาทั้งเรื่องปัญญาทั้งเรื่องเมตตาทั้งเรื่องความรอบคอบรัดกุมไม่ละหลวมโอ้ได้แน่นอนแล้วยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่เรานะปู่ย่าตายายเรานะแล้วเราดูแลนี่นะได้สองเด้งสามเด้งเลยนะฟังเด้งแรกตรงที่ว่าเราดูแลท่านเมื่อท่านแก่เฒ่าเด้งที่สองตัวเราเองจะฉลาดขึ้นมีปัญญาเราต้องแก้สถานการณ์คนเจ็บไข้บางทีกระเพอขึ้นมาคนเจ็บไข้บางทีอารมณ์ไม่อยู่เป็นสุขว่าเราจะต้องแบบพูดยังไงให้สบายใจหรือต้องมาอดทนรองรับอารมณ์ยังต่ำซ้ำต้องมีจิตเมตตาเลเวลอัพแน่นอนคุณธรรมสูงขึ้นเพราะว่าด้วยการที่ต้องพิจารณาทำจิตให้มันมีความเหมาะสมอีกเรื่องที่สามฟังในความที่อุปถัมภ์อุปถัมภ์นี่เป็นบุญคือบุญเนี่ยบางคนจะคิดว่าให้เงินเท่านั้นให้ทานเท่านั้นเป็นบุญแต่บุญที่เกิดจากการอุปถัมภ์อุปถัมภ์ก็มีบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือก็มีคือบางคนไม่ได้จะให้เป็นเงินอย่างถวายของพระอย่างเงี้ยปัจจัย4อ่ะแต่ให้การช่วยเหลือเช่นพาไปส่งติดรถไปด้วยพวกนี้ก็เป็นบุญการอุปถัมภ์อุปถัมภ์เราไม่ได้จะออกเงินค่าซื้อยาซื้อของแต่เราแบบว่าอุ้มยกช่วยประคับประคองพูดจาให้มีความอาถรรพ์ร่าเริงพวกนี้เป็นบุญของเราอย่างน้อย3เด้งฟังที่เราจะได้รับโอกาสมาแล้วให้เราพิจารณาอย่างนี้อย่าคิดว่าจะเป็นเรื่องเสียเวลาฉันต้องมาดูแลโอ้ยงานการฉันก็ไม่ได้ทำมองใหม่วันนี้คือความที่จะสามารถให้เกิดบุญของเราพิจารณาแบบนี้มีประเด็นหนึ่งที่การเพิ่มเติมคือเรื่องของการที่สามารถพูดให้คนไข้เห็นชัดเจนชักชวนให้ปฏิบัติเนี่ยบางคนอาจจะมีความคิดว่าผมก็ให้กำลังใจไปเลยเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวหมอเอายานี้มาให้ก็จะดีขึ้นหรอกคือสถานการณ์บางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้เราต้องยอมรับความจริงหมอให้มอร์ฟีนแล้วแม่เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองคือบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเราพูดคิดว่าจะให้กำลังใจคนไข้เพราะว่าด้วยเหตุนี้เดี๋ยวก็หายที่มันบาปหรือบุญก็ไม่แน่ใจเพราะว่ากล่าวคำเท็จทั้งที่รู้อย่างนี้ไปต้นนะเพราะในแง่มูลตรงนี้ก็คือเราต้องอย่าให้เกิดวิภวตัณหาภวตัณหานี่คือความอยากมีอยากเป็นใช่ไหมอยากเป็นในสภาวะนี้ก็คืออยากให้มันหายไม่อยากให้ตายวิภวตัณหาเนี่ยคือลักษณะความที่ไม่อยากเป็นสภาวะนั้นสภาวะไหนสภาวะนี้ก็เจ็บไข้อยู่นี่แหละไม่อยากเจ็บไข้แล้วก็แน่นอนไม่อยากตายนี่คือวิภวตัณหาฟังความไม่อยากโดยความไม่อยากเนี่ยถ้ามันมากใช่ป่ะบางทีก็โกหกทั้งที่รู้กล่าวเท็จด้วยเหตุแห่งว่าจะทำให้คนไข้เขาสบายใจนี่บาปนะบาปแทนที่จะได้บุญ3เด้งแต่บาป2เด้งหลอกคนไข้นี่ก็เด้งหนึ่ง ตัวเองติดบาปด้วยก็สองอย่างมีความเมตตาเจือไปด้วยมันคนละบัญชีคนละเรื่องจะนำซ้ำเด้งสามตัวบางทีถูกเขาหลอกด้วยซ้ำนี่เธอทำพิธีกรรมนี่สิถ้าเราผ้ายันนี่มาโปะไปตรงนี้นะหายแน่นอนผ้ายันนี้คิดราคาพิเศษจาก 5,000 เหลือ 3,000 ถ้าซื้อเดี๋ยวนี้2อันลดเหลือ 1,500 เท่านั้นโอ้เธอถูกหลอกด้วยเรื่องที่เพราะวิภวตัณหาโดนเลยทุกฝั่งเราต้องระวังแน่นอนทำความเข้าใจว่ากายเราเป็นอย่างนี้แต่ถ้าจะมาพูดความจริงว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละแม่พ่อทำใจหน่อยสิคนเราถูกภัยคือความแก่คุกคามคนเราถูกภัยคือความเจ็บไข้คุกคามอยู่ในตรงฝังบางทีเขาไม่เห็นว่าจะหาทางแก้อย่างไรเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้เคยฝึกทำจิตมาเนี่ยนะพระเจ้าเตือนไว้ถึงไปห้าประการหนึ่งในนั้นคือความเจ็บไข้หนึ่งในนั้นคือความตายว่าถ้าภัยคือความเจ็บไข้มาถึงแล้วถ้าภัยคือความตายมันจะใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยจะยังเป็นผู้อยู่ผาสุกได้ไหมอะไรที่เราต้องบรรลุอะไรที่เราต้องทำให้แจ้งอะไรที่ต้องมีความรู้เพื่อเมื่อถึงเวลาที่เจ็บไข้แล้วจะอยู่ผาสุกได้ที่เมื่อถึงเวลาที่ใกล้จะตายแล้วเนี่ยยังจะผาสุกได้ถ้าเขาไม่มีคุณธรรมข้อนี้นะเขาจะอยู่ไม่ผาสุกจะแบบวุ่นวายโดนมดกัดนิดนึงก็โอ้เจ็บมากแดดร้อนนิดนึงก็โอ้ร้อนมากอากาศเย็นหน่อยก็โอ้หนาวมากใครทำอะไรให้กินรสชาติไม่ดีหน่อยก็โอ้แย่มากอากาศบรรเทานิดหน่อยก็โอ้ดีมากคือบ้าจะไม่สามารถกล่าวแจ้งอาการที่จริงๆได้หรอกเพราะว่าคือบางทีไม่ได้ฝึกมาไม่ได้มีธรรมะมาในใจมาแต่ก่อนทำให้บางทีแก่แล้วทำให้บางทีป่วยไข้แล้วไม่สามารถจะรักษาจิตให้อยู่เป็นสุขได้เราจะพูดยังไงให้เขาเกิดความเข้าใจให้เขาเกิดความที่จะเห็นด้วยปัญญามันบางทียากอย่างที่ว่าบางทียากในการที่ใช้เกิดแบบปัญญาฮาเลลูยาขึ้นมาแล้วปล่อยวางทุกอย่างยิ้มชิวๆบางทีไม่ได้ทุกฝั่งไม่ได้ตัวเราเองต้องอดทนเองในข้อที่1รองรับอารมณ์อย่างที่ว่าแล้วหาจุดหาจังหวะที่เหมาะสมซึ่งอาจจะมีช่องอยู่น้อยๆบางช่วงเวลาเช่นหลังตื่นนอนสักหน่อย 1-2 นาที 5 นาทีบางทีพูดได้หรือหลังฉีดยาสักหน่อยหนึ่งช่วงนี้ยังไม่หลับแล้วก็มีจังหวะที่สงบสติอารมณ์ได้พอให้ข้อมูลได้ตรงเนี้ยต้องหาช่องคือใน24ชั่วโมงอาจจะบวุ่นวายทั้งวันเลยถ้าพูดคำนี้ใช่ป่ะคือคุณจะหาช่องไม่ได้แต่ถ้าแบบพยายามหาช่องน้อยๆก็ตามมากก็ตามน้อยก็ตามต้องมีแน่นอนคือไม่งั้นบุญมันรักษากันไม่อยู่หรอกถ้ามีบุญเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะแล้วก็พอมีการศึกษาบ้างมีเงินทองพอสมควรไม่ได้อาจจะมากอะไรคือบุญมันมีแน่นอนแต่เนื่องด้วยสถานภาพปัจจุบันมันเจ็บไข้ก็ธรรมดาใช่ปะล่ะมันจะมีช่องอยู่มันจะมีช่องอยู่ให้ข้อมูลในความที่จะเห็นตามความเป็นจริงเกิดปัญญาได้ให้เราพิจารณาอย่างนี้ทั้งฝั่งสำหรับผู้ดูแลแล้วก็จะต้องพูดให้คนไข้มีความอาถรรพ์ร่าเริงเนี่ยพระพุทธเจ้านี่เคยบอกไว้คือหมายว่าไม่ใช่ว่าจะไปอ่านให้ฟังเลยแต่ว่าต้องทำความเข้าใจในประเด็นนี้แล้วก็อธิบายให้ในคำพูดที่คนเจ็บไข้นั้นเขาจะเข้าใจได้ท่านอธิบายไว้อย่างนี้ทั้งฝั่งบอกว่าคนที่ไม่เคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาเลยเนี่ยแล้วแบบว่ามีความวุ่นวายแน่ละเมื่อภัยคือความเจ็บไข้แบบนี้มาถึงจะไม่สามารถรักษาจิตให้เป็นสุขอยู่ได้เนี่ยถ้าคนประเภทนี้นะมากำหนัดยินดีในกายเนี่ยยังจะดีกว่าอีกเอ้าทำไมว่างั้นเอ้าก็เพราะว่าถ้ามากำหนัดยินดีในกายแล้วกายเนี่ยมันเปื่อยมันเน่ามันว่าไม่ฟังมันขึ้นลงๆมือเท้ายังควบคุมไม่ได้แล้วให้เขาเบื่อหน่ายคลายกำหนัดวางจะได้แต่ว่าวุ่นวายอยู่จะไปได้ไงก็นี่กำลังพูดอยู่นี่ไงว่ามันจะมีช่องบ้างคือแน่นอนคนนั้นมันจะมาคลายกำหนัดได้นะฟังคุณจะต้องเห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมล่ะ เราชี้ความจริงตรงนี้ให้ใช่ไหมล่ะโอ้ยจะมันจะไปเห็นตามความเป็นจริงได้ไงถ้าจิตวุ่นวายไม่สงบก็ทั้งวันถ้ามันวุ่นวายไม่สงบมันพูดไม่ได้อยู่แล้วเรื่องนี้อ๋อที่จะมาแช่งให้ฉันตายใช่ไหมบางทีถูกสวนกลับมาอีกไม่ใช่เอาใหม่ตอนนั้นเราก็อดทนเอาใช่ไหมล่ะถ้าเขายังรับฟังไม่ได้ยังวุ่นวายยังไม่สงบช่องบางช่องมีช่องบางช่องมีช่องแบบไหนช่องที่พอเขามีความสงบลงได้บ้างทีวีละครเลยปิดไปซะอย่าให้ฟังเลยบางทีเป็นเรื่องกามเรื่องให้ตลกโปรกฮาเพลิดเพลินบางทีมันก็ทำให้เราลุ่มลงไปผลข้างเคียงยิ่งทำให้จิตไม่เป็นสมาธิจะหาช่องนี้ยิ่งยากพอเริ่มสงบลงก็ไปสนใจในทีวีปิดมันไปเลยให้ฟังเทศฟังธรรมเอาฟังเทศฟังธรรมเอาบางทีช่วงไหนจังหวะไหนจิตใจมีความสงบชี้ช่องให้เห็นฟังอย่างกรณีของภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านป่วยไข้แบบนี้แหละจะเป็นโรคผิวหนังแล้วก็เวอะหวะขึ้นมาพองขึ้นพองขึ้นจนแตกออกเนี่ยที่นอนที่นั่งอะไรเนี่ยเลอะไปด้วยน้องเลือดเต็มไปหมดเลยก็ยังมีช่องในการที่จะเห็นธรรมะได้ในความที่พออาบน้ำชำระกายพอเป็นที่สบายปึ้งฟังธรรมตึ้มวางไปในกายเห็นกายตามความเป็นจริงปล่อยวางได้บึ้มเลยทุกฝั่งมีช่องได้ถึงแม้ว่าจะเจ็บไข้ก็ตามเพราะว่าได้กัลยาณมิตรอย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะพูดชักชวนให้รับธรรมะไปปฏิบัติมีความอ่านหาร่าเริงเห็นตามความเป็นจริงจิตใจมีความแก้วกล้าได้ตัวอย่างมีมาแล้วทุกฝั่งถ้าเรามีความมั่นใจแต่ทุกฝั่งจะสังเกตได้ว่าข้าพเจ้านี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าค่าใช้จ่ายในการที่จะรักษานี่มันจะมากหรือมันจะน้อยคุณจะเอาเข้าโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐบาลหรือคุณจะรักษายาหม้อหมอแผนโบราณหรือหมอแผนปัจจุบันอันนั้นไม่ใช่ประเด็นเลยทุกฝั่งจะเอายังไงก็ได้ก็แล้วแต่ทำไปตามเหตุตามปัจจัยมีเงินน้อยก็อาจจะไปรักษาที่อีกแบบหนึ่งมีเงินมากก็อาจจะรักษาที่อีกแบบหนึ่งไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้มีความกังวลใจอย่าให้มีความกลุ้มใจแล้วประเด็นในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเงินเนี่ยจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ได้โดยซ้ำบางทีต้องระวังถูกหลอกอย่างที่ว่าไปเพราะว่าด้วยวิภวตัณหาก็อย่าให้ถูกหลอกถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายมากหรือค่าใช้จ่ายน้อยถ้าเรารักษาประเด็นเหล่านี้ได้เรื่องราวที่มาตั้งแต่รักษาจิตของตัวเราเองช่วยรักษาจิตของคนไข้ถือว่านี้เป็นบุญเป็นกุศลจุดไหนโรงพยาบาลไหนการรักษาแบบไหนดีทั้งนั้นเลยทุกฝั่งดีทั้งนั้นแล้วประเด็นที่ต้องการจะพูดในสุดท้ายนี้ก็คือว่าแล้วถ้าแบบว่ามันจะต้องตายแล้วล่ะคือบางทีถึงจุดที่เรียกว่าโอ้ยรักษาไปก็ไม่ได้แล้วเช่นถ้าแผนปัจจุบันเขาก็จะมีแทงคอใช่ไหมแทงคอนี่คือใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วถ้ามาเงื่อนไขที่ว่าเอาไว้ว่าภายในเละหมดแล้วอยู่ได้นี่เพราะเครื่องช่วยหายใจจะเอาออกไหมโอ้ยเอาออกก็ตายสิแล้วเราต้องตัดสินใจยังไงเราก็ตามหมอแนะนำทุกฝั่งคือถ้าบางทีเป็นพ่อแม่บางคนจะมีความกังวลว่าเอาถ้าฉันเอาสายยางออกนี่แม่ตายเนี่ยแม่ตายแล้วฉันจะเป็นอนันตริยกรรมไหมเนี่ยฆ่าแม่กรรมในทุกฝั่งอยู่ที่เจตนาคือถ้าใช้ดีเนี่ยก่อนคนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถามเขาก่อนเลยว่าเอ้าจะให้ทำ CPR ไหมจะให้ใช้เครื่องช่วยหายใจไหมคือว่า CPR นี่คือเอาไฟฟ้ามากระตุ้นที่หน้าอกเนี่ยท่านฟังในหนังในภาพยนตร์นี่คือคนก็เด้งขึ้นมาด้วยแต่จริงๆมันไม่ปานนั้นพอกระตุ้นหัวใจถ้าหัวใจหยุดเต้นจะให้กระตุ้นไหมถ้าความดันตกจะให้ใส่ยาความดันไหมถ้าไม่หายใจแล้วจะให้แบบใช้เครื่องช่วยหายใจกระตุ้นขึ้นมาไหมถ้าสามารถถามได้ถามคนไข้ก่อนเลยเตรียมการไว้ก่อนเลยถ้าใครก็ตามที่อายุ70ขึ้นแล้วนี่นะคือต้องรอจังหวะดีๆนะถึงค่อยถามทุกฝั่งคือบางคนภัยคือความแก่เบียดเบียนแล้วเขาไม่อาจสามารถจะรับอะไรได้พอมาถามเรื่องนี้คิดว่าจะแช่งให้ตายมันไม่ใช่งั้นเราหาจังหวะดีๆเหมาะสมถามพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยคนนั้นเขาป่วยแล้วเขาเป็นอย่างนี้แล้วถ้าปู่หรือตาหรือพ่อหรือแม่ป่วยเนี่ยจะทำยังไงอย่างงี้ถามแบบเรียบๆเคียงๆบ้างถามจังหวะที่แบบว่าสบายใจบ้างถ้ามีโอกาสถามได้ ถามก่อนทุกฟังข้าพเจ้าเคยพูดอยู่เสมอไปเยี่ยมเยียนกันเนี่ยคือคุณไม่ต้องรอเวลาป่วยหรอกแล้วค่อยไปเยี่ยมกันน่ะไปเยี่ยมไปหากันตอนยังแข็งแรงอยู่เนี่ยมันยังจะดีกว่าไหมแล้วจะป่วยแล้วค่อยไปเยี่ยมโอ้ยอย่าเลยไปเยี่ยมกันก่อนซะเออดีทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ได้ถามก่อนล่ะแล้วป่วยแล้วเนี่ยเป็นยังไงตัวยิ่งคนที่ตัดสินใจไม่ใช่ตัวเองแล้วแต่เป็นญาติเนี่ยนะเราต้องปรึกษาแพทย์ทุกฝั่งเออหมอให้ความเห็นว่าไงเออหมอให้ความเห็นว่าอยู่ไปไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอาเราก็ตัดสินใจเอาออกได้โดยเจตนาที่จะให้คนไข้นั้นผู้ป่วยนั้นพ้นจากความทุกข์ที่ต้องมาทนอยู่ในกายนี้โดยเจตนาแบบนี้สามารถทำได้ประเด็นที่ไม่ได้พูดในวันนี้นะท่านฟังคือเรื่องความเจ็บไข้ของตัวเราเองประเด็นที่ไม่ได้พูดในวันนี้ก็คือว่าธรรมะอะไรที่เราจะต้องมีเพื่อที่จะเมื่อถึงเวลาเจ็บไข้แล้วเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้ไม่ได้พูดวันนี้เรื่องนี้จะนำมาพูดในตอนต่อๆไปแต่ประเด็นที่พูดในวันนี้ก็คือว่าคนรอบข้างเราตนเองที่เขาเจ็บไข้อยู่ไม่เป็นสุขแล้วเราต้องทำอย่างไรเราจะดูแลอย่างไรจะทำไงให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลสามารถรักษาจิตของทั้งของเราและของทั้งผู้ที่เจ็บไข้นั้นให้มีความเหมาะสมตั้งอยู่ดำรงอยู่ในธรรมได้ตอนนี้คือรายการธรรมารับอรุณระหว่างออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังต้องการฟังย้อนหลังติดต่อกับรายการสามารถไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com ได้ puredhamma.com แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุฬาภรณ์